परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा सम्रांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः बानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वजा, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र तथा अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए बानर बानरों पर ही प्रहार कर बैठता था तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए बानरों तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। तदनंतर रक्त के प्रवाह से सिंच जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। बानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, त्रास, परेव और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले बानर अपनी परेख के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो जाने, हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति अकंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। बानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगा। इसी समय वीर बानर कुमुद, नल, मेंद और दुविद ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उत्तम महावीर बानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मत डाला। उन बानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर और युद्ध स्थल में अकंपन को बड़ा भारी एवं दुस्साह क्रोध हुआ। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथे, ये बलवान बानर युद्ध में बहुतेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वही शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये बानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं, ये युद्ध की स्प्रिया रखने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मत डाला है, यह साफ साफ दिखाई देता है। तदनंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकंपन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करता है और बानरों पर टूट पड़ता है। अकंपन के बाणों से घायल सभी बानर भाग चले, वे युद्ध स्थल में खड़े भी न रह सके। फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है, अकंपन के बाण बानरों के पीछे लगने लगे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते। अपने जाति भाइयों की यह दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकंपन के पास आए। महाकपि हनुमान जी को आया देख वे समस्त वानर वीर शिरोमणि एकत्रित हो गए और हर्ष पूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। श्री हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशालकाय श्री हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देख अकंपन उन पर बाणों की वर्षा फिर करने लगे, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बहाते हुए बरसा रहे हों। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली श्री हनुमान जी ने अकंपन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी महान अट्टहास करके पृथ्वी को कंपाते हुए उस राक्षस की ओर दौड़े। उस समय वहां गरजते और तेज से दैदीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है यह जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि श्री हनुमान जी ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से उखाड़कर पराक्रमी पवन कुमार श्री जोर जोर से गर्जना करने लगे और उस पहाड़ को घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राज अकंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमुची पर आक्रमण किया था। अकंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो वह पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। यह देख बजरंगबली ने क्रोध की सीमा नहीं रही, फिर रोष और दर्प से वह वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी श्री हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान जी ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को भी विदीर्ण करने लगे। सवारों सहित हाथियों रथों सहित रथियों तथा पैदल सहित राक्षसों को भी बुद्धिमान श्री हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी श्री बजरंग बली को देख राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान जी अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा, देखते ही वह क्रोध से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। अकंपन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान जी को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराचों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देने लगे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसीलिए वे पराक्रमी महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर महान वेग प्रकट करके श्री हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकंपन के सिर पर दे मारा। क्रोध से भरे हुए वानर श्रेष्ठ महात्मा श्री हनुमान जी के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकंपन पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राज अकंपन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़े जाने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीने चू रहे थे और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय वे बारंबार पीछे घूमकर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हो वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। उन शक्तिशाली श्री हनुमान जी ने उत्साहित हो यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करने वाले समस्त वानरों का समादर किया। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल दिखाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को भी पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। जैसे भगवान श्री विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकैटव आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्णन किया था, उसी प्रकार महाकपि श्री हनुमान जी ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता महाबली श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सब वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कपिवर श्री हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया।